tygodniu. Wybrane ubrania dla dziewczynek, smycze dla psów i legowiska dla zwierząt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po weekendzie nie będzie można wysłać paczki do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jak łączenie oliwy z octem, tak wysiłki przy organizacji spotkania Putin-Załęski określa Donald Trump. Tej nocy na niebie zobaczymy rzadkie zjawisko astronomiczne, czyli czarny księżyc. Poczta Polska zawiesza od poniedziałku przyjmowanie przesyłek do Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta została wymuszona przez ograniczenia nałożone przez amerykańskie władze oraz przewoźników lotniczych, co uniemożliwia realizację dostaw, informuje w komunikacie poczta. Chodzi o cła, które zaczną obowiązywać od 29 sierpnia. Prezydent Donald Trump postanowił o zniesieniu bezcłowego wwozu do kraju paczek o wartości poniżej $800. Korzystały z tego przede wszystkim zagraniczne serwisy e-commerce, które wysyłały setki milionów paczek do amerykańskich konsumentów. Zorganizowanie spotkania Władimira Załęskiego z Władimirem Putinem jest tak trudne jak łączenie oliwy z octem, powiedział amerykański prezydent. Donald Trump mówił w Waszyngtonie, że nie wiadomo jeszcze, czy on weźmie udział w takim spotkaniu. Zobaczymy, czy Putin i Załęski będą współpracowali. To trochę jak olej i ocet. Nie dogadują się z oczywistych powodów, ale zobaczymy. Potem się okaże, czy będę tam musiał być. Wolałbym tam nie być. Wolałbym najpierw sami się spotkali i przekonać się, jak im wychodzi. Amerykański prezydent przypomniał, że mimo trwających przygotowań do spotkania Załęski-Putin, działania wojenne na Ukrainie nie ustają. Tymczasem oni nadal zabijają, walczą i zabijają ludzi, co jest bardzo głupie, bo tracą 7 tysięcy osób tygodniowo, głównie żołnierze. Rosjanie zbombardowali Konstantinówkę w Donbasie. Od wielu tygodni próbują okrążyć miasto. Twierdzą, że zdobyli kilka okolicznych wsi. Zdaniem ukraińskich władz Kreml stosuje terror, bo nie może odnieść sukcesów na froncie. Ukraińskie dowództwo nie potwierdziło, że Rosjanie zdobyli wsie wokół Kostiantyniwki, Kateryniwkę, Wołodymyrywkę i Rusyn-Jar. Prawdą jest jednak, że rosyjskie ataki mające na celu okrążenie Kostiantyniwki nie ustają. Rosjanie próbują też zniszczyć miasto z powietrza. Nad ranem ostrzeliwali je przez kilka godzin za pomocą dronów FPV i kierowanych bomb lotniczych. Uszkodzonych zostało m.in. 21 bloków mieszkalnych. W reakcji na rosyjskie ostrzały Kostiantyniwki szef biura ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak napisał, że rosyjska zasłona propagandowa o okupacji całego obwodu donieckiego nie znajduje potwierdzenia. Dlatego Rosja kontynuuje terror. Paweł Buszko, Polskie Radio. Gliwicka policja prowadzi poszukiwania 17-letniej Oliwii Pierzchały. Nastolatka zaginęła wraz ze swoim 5-miesięcznym synem Borysem. Jak mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji, 17-latka jest poszukiwana od kilku dni. Do zdarzenia doszło 19 sierpnia około godziny 13, gdy Oliwia wraz z dzieckiem opuściła rodzinę zastępczą w Przyszowicach i do chwili obecnej miejsce jej pobytu nie jest znane. W chwili zaginięcia Oliwia ubrana była w czarną bluzę z długim rękawem i kapturem, jasne dżinsy oraz białe buty sportowe. Ma czarne, rozpuszczone włosy, jest szczupłej budowy ciała. Nastolatka miała ze sobą czarny wózek z dzieckiem. Jej zaginięcie zgłosił opiekun prawny. Policja podkreśla, że 17-latka nie jest przygotowana do opieki nad niemowlęciem. Wyjątkowo rzadkie zjawiska astronomiczne pojawi się dziś na nocnym niebie, tak zwany czarny księżyc. To dodatkowy nów księżyca, który występuje średnio co 3 lata, mówi Mariusz Krukar z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krośnie. Sezon letni charakteryzuje się tym, że będzie aż 4 nowie, a normalnie byłyby 3. Czarny księżyc może również występować, kiedy mamy 2 nowie w miesiącu. Przyczyną tego jest różnica pomiędzy kalendarzem gregoriańskim, który my używamy, a kalendarzem księżycowym. Miesiąc księżycowy trwa 29,5 dnia, podczas gdy miesiąc, jaki my znamy, trwa 30 bądź 31 dni. Księżyc będzie w nowiu zaledwie 1 stopień od Słońca, więc fizycznie obserwator go nie będzie w stanie dostrzec, nie będzie go widać, nie da żadnego światła, gdyż będzie położony stroną nieoświetloną w stosunku do Ziemi. Dzięki temu zjawisku planety i gwiazdy powinny tej nocy być lepiej widoczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na północy możliwy deszcz. Od 18 stopni nad morzem do 25 na wschodzie. Autopromocja. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy słuchać artysty. I już i tyle. I już i tyle. Pozostaniemy mu za to na zawsze wdzięczni.

Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Błażej Król na miejscu 28, 7 pięter niżej. No to przypomnę o namiarach od nas, bo teraz jest dobry na to moment. Lista@polskieradio.pl lista@polskieradio.pl Pan Bartek pisze... Mimo ucinania mojej ulubionej piosenki na liście, bawimy się dzisiaj jak zwykle bardzo dobrze z trójeczką. No, czasami ucinamy piosenki, a to dlatego, że na nie nie głosujecie, drodzy słuchacze. Dwie dwójki i siedem trójek. Jakie wspomnienia z wspaniałym artystą. A na 27 Pulp, Got to Have Love. Got to Have Love, formacja Pulp. Jedno piętro wyżej niż tydzień temu. Dziś ląduje na 27. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. Tam też na Facebooku widzę, że rozgorzała dyskusja. Można tam dołączyć, co serdecznie proponuję. 19 minut po godzinie 20. Tu piątkowy wieczór w trójce. Tu Himalaje, Meli Koteluk. 6 na dół na 26. Czasami w nieskończoność zarzucam.

Formacja Muse, Unraveling, 6 do góry na 23. 27 minut po godzinie 20. Bruce Springsteen, Blind Spot, 6 na dół, 22. Inhabited each other like it. Some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot. Brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blurred together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, praying my everybody's got a blind spot. Brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Boss i fragment płyty, która powstała dawno temu, ale teraz dopiero została opublikowana. Blind Spot, 6 na dół na 22, czyli na dwie dwójki. No właśnie, dwie dwójki i 7 trójek. Dobry wieczór. Ja składam hołd panu Stanisławowi Sałce, bo uważam, że to genialny muzyk, wspaniały kompozytor. Stworzył takie niepowtarzalne utwory i na naszej scenie muzycznej to po prostu twórca o niezwykłym głosie, charyzmie i wyjątkowym stylu, niepowtarzalnym. Śmierć zawsze jest przedwczesna, a w tym przypadku szczególnie. No jakby nie było. Jeżeli państwo mają jakieś wspomnienia z artystą, proszę zadzwonić. Dwie dwójki i 7 trójek. Urlopowicze, też proszę się odezwać. Gdzie dzisiaj lista jest słuchana? Bo na liście 21 Kasia Lins i Trucizna. Po co? Idę tam znów. Po co? Liczę na cud. Po co? Robię to sobie. Kasia Lins po raz drugi już dzisiaj. Najpierw poczekalni na 31, a teraz w ścisłej czołówce na miejscu 21. Utwór pod tytułem Trucizna, który na liście jest bardzo, bardzo długo. No i chyba w sumie to samo mogę powiedzieć o nagraniu, które rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Kaśka Sochacka, Komary. Tydzień temu 17, dziś 20. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Kaśka Sochacka, Komary. No, strefa polskiej muzyki teraz niewątpliwie w naszym dzisiejszym notowaniu, bo Kasia Lins, potem Kaśka Sochacka, a teraz Daria Zawiałow. Stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Wciągając w płuca dym, w fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyjdzie.

Po najlepsze promki idę do Biedronki, bo do soboty piwa w butelkach bezzwrotnych 500 ml, Heineken lub Heineken 0%, 2,40 za butelkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 butelki na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.